غائد یا غا لار خیب درب دی اصلاح فا آمن نبی نمونگا ایمان راڑ پاغی باندی اگا چا چه ویلی دی کنا اگا چا چه ویلی دی اگا قرآن بیانا نکل کردی دی امومنان چه وی انا سمعنا منادی ایونادی لیل ایمانی ان آمنو بی ربکم فا آمن نو قرآن نکل اغیوی انا سمعنا قرآنا عجبا یادی لرشد فا آمن نبی او دل دکی دیوائی ربنا آمن نا اے رب زمونگا ایمان راڑ مونگا فکتوبنا مع الشاہدین نو اولی کا مونگا لیست او پیرس کے راول مونگا دچا مع الشاہدین سرد گوائی کا ان کو داکا چید حق گوائی چا کڑے را ذکر چی مم ما عرفو من الحق او بیاس ہوئی وما لنا او صدی مونگلا لا نؤمنو باللہ چی ایمان بن راڑو پا اللہ تعالی و وحدانیت دا اللہ تعالی وما جانا من الحق او پا آغا چی راغ مونگتا دا کنا حق مونگتا راغ نمونگ با ولی دا اللہ پا توحید ایمان نراڑو چی قرآن کو نی کتاب دے بیانی گیا مونگ دے چیزنو ایمان نراڑو دا اللہ پا توحید باندے ہاں اللہ یو کیفا تکفرونا او سنگ با انکار کوئی تاسو و انتم تتلا علیکم آیات اللہ او تاسو چی ای تاسو کی در اللہ آیاتونا بیانیگی ہم کیا بسنگ ایمان نرالی کیا بسنگ انکار کوئی در اللہ توحیدنا و فیکم رسولو او پتاسو کی در اللہ دے پیغمبر سنت موجود دی او تاسو با انکار کوئی پس سب بانا او پس غزر بانی آخر او دیوی سنگا با ایمان نرالو بے وما جا انا من الحق او آغا چراغ مونگتا داکنا ونتم معو او تملر مونگا یدخلنا ربنا دا چی داخل بکی مونگا زمونگا رب مغل قوم الصالحین سرد قوم صالحانو دا شاہدین ام چیزن امت محمدیات کا دا صالحین چې کوم نه دایو ما امت محمدیات کا دا صفاتونه ردی او مز ذکر کړي الله دې موږ دغه کراولینو د دې وجیدې د سمې لاویږي دای چې دا خبره وکړې دا کم کارونه وشو نو الله وای با اصحابهم الله بس بدلا ورکړه دای تا الله تعالی بما قالو پا سبب دا آغا وینا چه دای اوه دای دردن نویلی دی کنا دزلن نویلی دی نزدک اللہ وی بدلا می ولور کرده دا جنتن دا باغونو دا جنتونو تجری من تخت الانارو چه بایگ بالان دی دوونو داغی ولی خالدین فیا همیشه با اسیدون که وی پاگی که اولائک وذالک جزاء المحسنین او دارنگی دا بدلا دا محسنینو دا اخلاص مندو دا نیکو کارو خلکو دا موحدینو تابدارو اللہ وی دا غی دا بدلا دا نو دا بدلا با تا ملاوی گی اس اللہ تبارک و تعالی تخویف ذکر کئی دا دی مقابلہ کی چھے والذین کفرو او آکسان چه انکاریو که و کذبو بی آیاتنا او در غجنتیو کلاز مندایتنو اولائی که صحاب الجحیم دا کسان دا دوزخیان دی چه چا انکارو که تکذیبیو که اللہ وی دا غی دا حل ورپسی لسم ایسا لسم باب شروع گئی او پا دے کہ آغا سلور مسئلے ذکر گئی چی کمی پا سر دو صورت کے ذکر شوئے چی حلال آغا دی چی اللہ تعالی حلال کری دی سوک مخلوق و دا زان نا حرام وی نو حرام مگنائی او حرام آغا دی چی اللہ حرام کری دی سوک مخلوق و ده زان ده حلال وینو حلال مگنی نظر منخت ده اللہ پو نمبانی جائز ده عبادت او نظر منخت ده غیر اللہ پو نمبانی ناجائز کپر او شرک او پده ایسا که او باب که اللہ تعالی نفی کئی ده شرک پی لعلم عالم الغیب یو اللہ تعالی ده او پاغیبان یو دلیل نقلی اجماعی د ټولو پیغمبرانو نا اجمالا ذکر کئی او یو دلیل نقلی انفرادی تفصیلی د حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا ذکر کئی چې انبیاء علیہ السلام بغیب نا پوئیگی بغیب یو اللہ تعالی پوئیگی نو اللہ و ای یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تحرمو حرام مگنئی طیبات ما پاکیزا آغا احل اللہ لکم چی حلال کری دی اللہ تعالی تاسولا ولا تعتدو او تجاوز مکوئی داو دی شریعت پولی دی اللہ وی دا حرام او دا حلال دا خو پولی دی دی پولی نبا تجاوز نگی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چاچه ده الله تعالی ده پولو نتجاوز کنو الله وی ده کسان خ غټ ظالمان دي فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ده غټ ظالمان دي شریعت یو پولو تړلې دا ده وی جنه داسه خونه داسه خونه داسه چې ته وای نه داسه نه اغه سي چې څنګه الله ویلي دا مړه بنیاد پرستی دا قدامت پسند دی جی دا انتہا پسند دی جی دی جی بل سنمانی با دی جی پیو طرف جوتی دی تا پس او طرف جوتی وایا دو رنگ چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یو شان شفا سبغت اللہ رنگ شای پر رنگ ده دین ده اللہ تعالی بس یو رنگ پزان واچو بل بل رنگ پزان ماچو چکل یو رنگ که روزه کل بل رنگ که ده ده یه نمونگا روشن خیالیو روشن خیال ده مره کل با یهودی کل با عیسائی کل با هندوی کل با سکی کل با مسلمانی نکه ده مطلب دستا ستا مطلب ویده ده کنه نور دستا مطلب ده ده غدی مطلب ده کنه ستا ده ایمان ده ایمان ده تا وی اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تحرمو حرام مگنئی طیبات ما پاکیزا آغا احل اللہ لکم چه حلال کری دی اللہ دا پارستاسو یو شے پزان مانی درے قسم بندولی یو اعتقادن اکیدتن و عملن نو چه یو شے حلالو او تا عقیدتن اغا حرام اوگن دا کفر دے شرک دے حرام دے دا خبر وی زمانگا پیر سیب راغلی پا منگی غٹا وخا بند کردی دا جی پا منگا حرام دا وی دے بانی کافر کی گی خبری در تا چاوی یو چه دے نو اغا یو سڑے طبعن چرا دا شے ز اخرمانو زمان بیا طبیعت خرابی گی دینش مخواڑے طبعانی بزان بانی بن کی حلال او جائز گنی ناروا و حرامی و مکروح کدان نگنی خودے خوڑے نشی طبیعت بس چکنے دا سی لکم آپ جوان کے ساگ نرے خوڑ دے گنا ترنن پوری ایس کسما ساگ بلکہ دا ساگ چا چا پا سکے واجو نا زمان پاستی یو مر چکے و یو ساگ ناس مر چکے خور چا تا پتا رہو ساگ پتا چا تا نی نو دا اس لکا تب آن یو سڑے نشی خوڑے یا بیمار دے و نشی خوڑے نو دا گناہ ندے او یو سڑی دے نا قسم خوڑ چی دا شیبا نخرم زد کرا لے قسم زمان دے پا خدای قسمی جدا بنو نو دے بچی دے نو دا اغا شیب خوری و کفارا بوار کئی دا درې خبرې خوش وي اسنه چې تاسو وجه ځان له خو په کې مسله راو یاستا هغه مسله لا خیره تاسو کې چانه هغه مسله لا الله رب العزت وی لا تحرموا ما احل الله لكم ولا تعتدوا تجاوز مکوی فخپل سمی بانی او شی حرام ولا لوی ما ان الله یقینن الله تعالی لا يحب المعتدين اخ نخو غوی تجاوز کون کی وکلو او خری الله وی خری مما رزقاكم الله دا غنا چې درکړي دي تاسو ته الله تعالی حلالا طيبا خوي خو حلال سدونه خوري اذنه دې ته واچ الله وای چې وکلو او خوري دا الله حکم دی وای خوري خو حلالا یو چې حلال وي طيبا چې پاک وي خوشوي خوراک حلال خوراک او پاک خوراک دا فرایض دي کنه دا فرایض دي وای سنت بیانې دا فرایض وسلم بیان کا آداب بیانې دا هم بیان کا چې خوراک کول فرض دي خوراک کول فرض دي که یو سړی چې کوم دنو بوک اړتال وکړ او مړ شو نو خودکشي وکړه جهنم یې ځای دی واتقوا الله ایرو کید الله نا حرام تا حلال موایی حلال تا حرام موایی دا حرام نازان و ساتی او حلال پزان بانده بی وجه مبنده وی واتقوا الله دا اللہ ناو یری گئی الَّذی آغازات انتم بی مؤمنون چه تاسو پاغ ایمان راولن کیای چه آقام اللہ دے رب می اللہ دے الہ می اللہ دے خدای می اللہ دے قانون جوڑا انکے می اللہ دے بیاو پکے دبل شاہ قانون چه دا جیب لانی پیر سے منتویزی نا تاو ایمان پا دی پیر روڑے گا پا اللہ نو حرام و حلال بدا آغی ذات مانی انتم بی مومنون چه تاسو پاغبانی ایمان راڑن کی ای واخر دوانان الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا الذين آمنوا اے ایمان والو لا تحرمو ما حرموی طیبات ما پاکیزہ آغسا احل اللہ لکم چه حلال کری دی اللہ تعالی دپارستاسو ولا تعتدو او تجاوز مکوئی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یحب المعتدین نخخوی تجاوز کون کی وکلو او خری مما داغسنا رزقکم اللہ چدر کڑی دی تاسو تا اللہ تعالی حلالا طیبا حلال او پاک واتقوا الله يروا كيد الله تعالى الذي أغزات أنتم به مؤمنون چيئي تاسو پاغا ايمان راولون کی لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله تعالى باللغو في ايمانكم واللغو قسمنو استاسو باندي ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو بما عقدتم الايمان فاغچه غوٹکڑی وی تاسو قسمنا فَكَفَّارَتُهُ نَكَفَّارَةٌ مَتَوَلُّ دَاغِ إِطْعَامُ خُرَاقٍ وَرْكَوَلْدِي عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لَسُوا غَرِبَانَانُ تَا مِنْ أَوْسَطِ مَا دَرْمِيَانَا آغَنَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ چه خوروئی تاسو پخپل خاندان باندی او کسواتهم یا جامادا غیدا او تحریر و رقبا یا ازاد ولا دمریدی فملم یجد نواغ چاچی نموند توان فصيام نروجان يسلي ثلاثة أيام دريو رضي ذلك دا كفارة أيمانكم كفارة دا دكسم نخفلو إذا حلبتم كلجي كسم أخري داسو واخفزوا أيمانكم حفاظت کوئی دخلو قسمونو کذالک یبین اللہ دارنگی بیانوی اللہ تعالی لکم تاسو تا آیاتی احکام خفل لعلکم تشکرون خامخا چه تاسو قدردانیو کئی دنعمتنو دل تعالی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو انما الخمر خبر دادا شراب والمیسر او جواری والانصاب او درگونا والازلام او قسمت معلوم اول پا غشو باندی رجسن پلیتی من عمل شیطانی دا عمل دا شیطان لدی فجتنی بو نزان بچو ساتی دا غینا لعلکم تفلحون خامخا چتاسو کامیاب شئی انما خبر دادا یرید الشیطانو اراده لري شیطان ایو کیا دا چی اغردوی واچوی بینکم العداوتا ومیستازو کی دشمنی والبغضاء او دربگنی فی الخمر والمیسر بشرابو او بجواری وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ او بن کی تاسو دلہ دا ذکر دا اللہ نا وعنس والا او دا مزنا فعل انتم منتحون نو آیا یئی تاسو ملکی دن کی وَعَتِعُ اللَّهَ او منی حکم دلہ تعالی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ او منی حکم دا پیغمبر وَاحْذَرُوا او اویرے گئی زان بچ گئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نُكَتَاسُ وَأُغْرِدَيْ فَعَلَمُوا نُبُوَّشَيْ أَنَّمَا خَبَرَ دَادَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ چه پرسول زمونگا رسول دی اخکارا فلسم باب دی صورت مائدی کے آغا سلور مسئلے ذکر کئی چه ده کمی وزاکم و وزاحت شوه و پڑنبانی باب ده صورت مائده که اغسلور مسئلی ذکر کئی یو دا چه حلال آغا دی چه کم اللہ تعالی حلال کڑی دی مخلوق چه ده زان نا کم سیستا حلال وی اغا حلال مگنی دویم دا چه حرام آغا دی چه کم اللہ حرام کڑی دی مخلوق چه ده زان نا کم سیستا حرام وی اغا حرام مگنی دریم نظر منختا دا اللہ پا نمبانی جائز ثواب دی او عبادت دی او سلورم نظر منختا دا غیر اللہ پا نمبان دی ناجائز ناروا کبر او شرک دی او بلا مسئلہ دا ذکر کئی چه عالم الغیب یو اللہ تبارک و تعالی دی او بغیر دا اللہ نا یسوک عالم الغیب نشتے واغیبانی یو دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام او بلا دلیل نقلی انفرادی ذکر کئی دا عیسیٰ علیہ السلام نا رنبانی اللہ تبارک و تعالی حکم کئی مسئلہ ذکر کئی چه اللہ کم سیزونا حرام لحلال کڑی دی اغا حرام مگنی چه اللہ حلال کڑی دی دا اللہ کانونو منی اغا حلال دی که سوک دزان ناغی تا حرام وینو حرام مگنی زکا بازی خلق اغی دخپلو علماء او دخپلو پیرانو دخپلو مشرانو پا عقیدت کے دم رتیست لی چه داغی دخلی گف چه دین و اغوات دین او شریعت خکاری چه داغی دخلی نا کما خبر اوزی نو بس اغوات دین خکاری و باغی کی وات نجات خکاری چه اغی وات اوشه حرام کی ویدغا حرام بے اگر جه شریعت آغی تا حرام نوائی چه آغی و تا یو شیع حلال کی آغی تا حلال وائی اگر جه شریعت آغی تا حلال نوائی او دده مزمت اللہ تبارک و تعالی صورت توبہ کی کڑه ده چه کلا اللہ تبارک و تعالی علتونه د جهاد ذکر کوي چې جهاد ولی وکي نو الله وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نیسلی دی دی خپل علما او خپل پیران خدایان ما سوا د الله تعالی نه اغیر دو خدایی اغا درجه و مکام ورکلو زگا داد اللہ تبارک و تعالی اختیار ده چه آغا پا دی دنیا کی یو سیز دا حلال وی آغا با حلالی او که یو سڑه اولگی یو آغا بل سوک دمر لوی اوگنی چه دا آغا دا خلی خبری دا حلال وینو دا ولد خدای درجه ورکلا او دا اللہ تبارک و تعالی اختیار دی چې آغا یو سیز دا حرام ووی نو آغا با حرامی که یو انسانو لگی آغا با مخلوقی دا چا با بارا که دا تصور قائم کی چی یار دا پلانی یو سیز دا حرام ووی نو آغا با حرامی نو دای والا دا خدایی در جوار کرن او نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی ویلو سورت آل عمران کی ذکر شویو چه قلو آیا زما پیغمبرا یا آل الكتاب اے آل کتابو تعالو راشئی الا کلمتن دا سے اوی خبر تا سوائم بیننا و بینکم لکا 64 نمبر ہے سورت آل عمران درے مسیح پارہ کی ذکر کئی قل او آیا زما پیغمبرا یا آل الكتاب اے آل کتابو تعالو راشئی الا کلمتنا داسی اوی خبرتا سوائم بیننا و بینکم چه برابر دا پو منز منگا او منز تاسو کی اللہ نعبدا الا اللہ دا چه بندگی بانکو بید اللہ نا دبلچا یعنی شریعت موسوی کی ام دا خبر دا شریعت عیسوی کی ام دا خبر دا او پا دین اسلام شریعت اسلامی کی ام دا خبر دا چه اللہ نعبدا الا اللہ دا چه بندگی بانکو بید اللہ نا دبلچا ولا یتخذا بعضنا ولا نشرکا بی شیئا او دبرخ خاون بان جوڑو دا غصرا برخدار بن جوڑو دا غصرا اس سیزا نب انسانانو کی نب پرشتو او نپریانو کی ولا یتخذا بعضنا بعضا او نب نسی بازی زمونگا بازی اربابا من دون اللہ خدایان الاود اللانا نو اللہ وی گور دی دا کار کئی گنا اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ دو خدای اغا درجه اغا خپلو پیرانو لا اغا خپلو مولایانو لور کرده دا کنا اغین خدایان جوڑ کرده دی نو که اغای دا یو شیع حرام کی نو با حرام نگنه اغای دا یو شیع حلال او جائز کنو اغای حلال او جائز نگنه چه اللہ حرام کرده شریعت پا اغای سٹیم دا حرام اخلا گوله اغای حرامی چه اللہ ویلی پیغمبر ویلی شریعت ویلی چه دا ناجائز دیا با ناجائزی که یو سڑه راش و سر اسمان سره لگی او غٹ پڑکے والی او لویا حلقی چولی او ده زر و تصبو یو لویا امبیل و سخی او آغا دا اللہ تعالی آغا ناجائز شوی سیز دا جائز وین و آغا با دا آغا پا یقلی نجائز کی آبا ناجائزی او چه اللہ تا جائز وین و آبا دا آغا پا یقلی نناجائز کی گی طیبات ما احل اللہ حرام مگنی پاکیزا آغا چه حلال کری دی اللہ تعالی ولا تعتدو او تجاوز مکوی چه اللہ و تا حلال ویلی او تاسی حرام کئی دی چه بخلی بانی چه دا دا پلانی سب وینا دا نو اللہ وی ولا تعتدو دا شریعت دا پلو نبا بہر نوزی تجاوز با نکوی زکر مخی بکره که ویلو کنه چه تلکا حدود اللہ فلا تعتدوا دا چه اللہ کم احکام بیانی دا اللہ دا شریعت پولی دینو ندی نا بار موزی ومن يتعدى حدود الله او سوک چه بحر زید اللہ د شریعت د قانون د پلونا نفع اولائکا هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دی او اللہ و لعنت اللہ علی الظالمین لعنت دا اللہ دی پا ظالمانو او پا دروجنو بانیم لعنت اللہ غلل دا چه دا یکم اپریل بانی دا خلق دا دا لګیاوی او دیتا چې کوم نه نو سوي وته نه فول بیو کوب ته وای بیو کوب جوړول فولینګ دی چې هغه کدی بل نه بیو کوب جوړی وای هلو او یا خبر نه رور دی هغه کې اکسیډنٹ وکړه دی پرو دی غریب یو ثانی ول روان شي الله وی علا لعنت الله علی الكاذبین خبردار شئی لعنت دا اللہ دے پا درو جنو باندی الله وی لعنت دا اللہ دے پا درو جنو باندی او دا اللہ نبی وی مسلمان دروغ نوائی او دا اللہ کتاب وی قرآن کریم وی شیو قوم ساتو دے دو بل سراتو کے نگئی بل سراتو کے؟ مسخره ما کوي حدا دل چا د يهود نصاراو هغه غلطه ها تهذيب هغه باندې خلکو د ځان خخ کوي چې دا کار کوي اځه ثړیا نبی عليه السلام یې چې هغه د سمساري په سړه باندې سر کې دي تاسو به موږ دی بیا نه دا چل لګنه دیو د سمساري په سړه سر نه دیخه چه اغای یل تا کتاب بیو کفتوب کهی نو دیم بیو کفان شوی دی دیم دا کار کهی سی یو غم خوندن مڑا چه سڑه او جاڑی ولا تا تدو او تجاوز مکوی تجاوز مکوی دا حد تیره مکوی ومن یتعد حدود اللہ فا اولائک هم الظالمون دا کسان دا غرد ظالمان دی چه دا اللہ پولی ماتی ان الله يقينا الله تعالى لا يحب المعتدين نو خوي تجاوز کون کی دا خلق د الله نه دخوا دا خلق د الله نه دخوا الله وای چې ما حلال کړی سي زنا دین او ما حرام وي بزان وقلوا او خري مما دا غسنا رزقكم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تعالی حلالن حلال طیبن پاک خوراک فرض دی یو او حلال خوراک فرض دی دوا او پاک خوراک فرض دی خان درې دا خوراک پر راز بم زګی کانا صحیح دی کانا دی ول آداب زګی او بنیاد چې دنا نه زګی دوڑای بخوری خوراک بکی دا فرض دی خدا فرض دی چه حلال بخوری او دا فرض دی چه پاک بخوری ما تا یو ملگری وی ویچی مونگا تلو پنجاب تا پوشوی کنا چه پنجاب تا سلا دیم پنجاب تا وی تلو نوی عل دی آکسانو لگی دل نوی یو لسم اکڑی و گیارمی اغیر آڑا وی مونگ تا که خدا نی ماوی مشر سیب تا ویچه سیب شیخو گونه گنده دی ویچی را بس وی خوری خیر دی و اللہ دی را دا بخنو کی او بس استغفار رو آئی کنی خورو والا نبیا با دی را خبر نمانی وی ماو تا وی چی تا خبر مولانا استاجی یوی جوالی مای جو گورا الله قران کې وایي انما حرم عليكم الميتة خبر دا دا حرام کړی دا په تاسو باندې مردارا وخابله وی مایت دینم په خوا ودما دې مردار نه په خوا الله حرام کړی دا وینا بيدون کې وی بلا یما وته وی چې ولهم الخنزير دې وین نه په خوا یو بل حرام غوغه د خنزير وی بلا وی ما یو وما اوهلا به لغیر اللہ وما اوهلا به لغیر الله او آغا کلمه چه آواز پورت اگلشی پاغی یا پارا دنیز دی کد غیر الله دا دی طولنا زیادا حرام دا دا طولنا زیادا حرام دا او ملعون مل منذبها لغیر الله لعنتی دی دا اللہ لعنت دی پاغا چابانی چنو می واغستا زبی ویلا دا پارا دا غیر الله لعنتی دی او خوراک حرام بی نوی چیر جنو حیما چه بس جنو حرام دی نو حرام دی بس حرام دی حیما چه خرو با خو پاک بخرو حلال بخرو دا با سر شر دی دا با سر واو شه حلال بخرو پاک بخرو زکا اللہ وی وکلو او خی مما دا غسنا رزقکم اللہو چه درکڑی دی تاسو تا اللہ تعالی حلالا طیبا حلالا و پاک او دیو یر جی چک دی دو قرآن حکم دی خو ما تا پیر سے ویلی لی چه دابا نخری او د پیر په لاس ما بیغت کړی دی نو دا خو د هغه بیغت خلاف ورزی ده نو بس زه مجبور یم نو الله وایي واتقوا الله د الله نه ویریږئ الذي هغه ذات آمنتم به چې تاسو ایمان راوړی دی په هغه باندې الذي آمن الذي انتم به مؤمنون آغا ذات چه تاسو پاغا ایمان راولون کی ای تو خوائی آمن تو باللہ ایمان می راڑا پا اللہ بانی کتا سوا چه ما ایمان راولا دے پا خپل پیر بانی کتا داو چه ایمان می راولا دے پا خپل پیر بانی تا خدا ندی ویر تو خوائی آمن تو باللہ وَتَقُ اللَّهَ دَ اللَّهَ نَوْ يَرِگَئِ آغا ذات نَوْ يَرِگَئِ چه آغا دربانی او شیح حرام کرده ده آغا حرامو کرده آغا جده او شیح حلال کرده ده آغا حلالو کرده آغا ده بل چا بخلیبانی حرامول او حلالو المکوی الَّذِي آزَات انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ چه تاسو پاغبانی ایمان نرادون کی ای باغه مو ایمان دروڑه ده ده اغنه او یاری گئی او سور پسی اللہ تعالی او حکم ده قسم راو لیگه ده سجلی اللہ و ایلا یو آخذکم اللہ ننسی تاسو اللہ تعالی باللغوی فی ایمانکم فاللغو ای قسم نستاسو یا ده حرام و ده لالو خبر و یا یک دم ده قسم خبر شروع شده ولی اللہ ویلا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرم ویپزان پاکیزا آغا چالال کڑی دی اللہ ستاسد پارا نو اس ویلا یو آخذکم اللہ فی باللغوی فی ایمانکم رب صدی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ رب خودلے دے بل چاندے خودلے رب دادے چ الله و ایمه او شی حلال کړی دی په ځان حرام و ایمه نو چې الله حلال کړی دی او تا دې قسم وخوړل چې په خدای قسم چې زه به نه خورم نو الله رب العزت حکم راولېږه چې قسم به ماته او چې الله کوم شی حلال کړی دی نو هغه به خوري هغه به په ځان حرامې نه پوه شوې د الله تبارک وتعالی نبی دی صلی الله علیه وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ صحابتا غیب وتا شہد ساتلی او شہد دی نبی رسام دې درخوا خو کنا دی وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا څنګه وی وای دی نبی علیہ الصلات والسلام وی حلوا ډیر خو دا حیدا سی ډیر زیاته کتا پورته کی چې دې مبتدیان او د لغونی خیال شي چې کله نه کله خو سلغونی انو وایا حلوا ته خو د دې عربی لغاتو نه به خبرې کنه چې حلون وای ستا خو کسته وای کنه حلون لکه اوس راځي تفاح حلو یعنی سیو خوږ دی بتیغونه حلو خربوزه خواږه ده لکه مثال کنه رمان حلو لکه انار خوږ دی مثال په تور باندې کنه نو دا خوږ فیسته وای نو غیتی حلوا جوړ کړه وسړی دا ساده حلوا نه ده وی چې بیا دې هسپتال ته رسی اړې والا والو کنه اړې والا والا بیا ودا فوډ پوایزنو چا وی دې کې وته سا چولیو چې سیا چولیو هټول بمړو هغه د کجور حلوا و درانه و هغه به خنه و راغلی اصل خبره دای مړه داشه نو دې اوله نبی عليه الصلاه والسلام به حالت لاړ یو د بیا د نبی عليه السلام نور دی غیر اصلاح خپل جوړه د نبی عليه السلام دې زینب څخه ډېر دي ناغم بیبي ودان بیبيان معلومات وکړل وی الت جی غیر څخه شاهد دي شاهد خود نبی عليه السلام ډېر خوګ ډېر خوښ دي شاهد غبینه ویره نبی عليه السلام له وی غبینه نړه تور خو ها نوی سجل وگو ویره ده نبی رسام ده بدبوی نرین سخ نفرد ده نوی چه ماز غراشی کنه وله زبو توم چه یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ساسو ده خورینه ده مغافی رو میزی یا ماجون غونه که ده خطا خمبیره غونه او آغا چه ده نغی که ده سه سوڑ بوینه سوڑ ادینه با ده نبی رسام لفردو لده سوڑ بوینه اغا نبی رسام چراره یا رسول الله ستاسو زخوین خود مغافیر رو بیزی نبی رسام ما خو مغافیر ندی خوڑه دی خزین که تاکو شو وچی دی بلی دا غلاله ونی زی نبی رسام تاوی ستاسو زخوین خود مغافیر رو بیزی خو نو پلان نیو موی نو ما خو مغافیر ندی خوڑه البتا زینب سخمه شهد خوڑه دی کې دیشی د شاهد او مشایې په مغافیرو ناشته شوی ها او آغا وی راغلی د شاهد سره نو په الله قسم چې بیا به شاهد نه خورم اته او تاسو ځان کوم نبی له سم په غیب پوی ده چې په غیب پوی ده ها دا تاسو صلاح کړی دا کنه قسم د شاهد نه وخړ اسی ردین لوی دلیل با بل چه تن راڑی یه سریلی تبیعی پلانه دای که کاکا دی و کاکایی دا غی چی دنو تاویزون راو باسی و غی کوڑی راو باسی و پلانه و دنگلی آخوادی خواب بکواسیات و دا اللہ نبی تا پتا نیشتی دل دی که سخبری وشوی چه داوش و ویر علا یا ایوه النبیو لما تو حرمو ما احل اللہ لکا ولی پا زان بنده وی آغسا چلا دلا حلال کردی دی و دا ولی نبی رسام تا وی دا شاد بخوری او قسم با ماتی قسم با ماتی او شاد بخوری او بیا نبی رسام تا راز بیان شد چی معامله اصل که دا سوا که نا معامله دا سوا روز تو بیا تفصیل کیسا کنا دم در طرح نبادیگی کتا سو حسین تو اس را غیری چوئی اگئی در روغی لیو او گورا داولی او داولی ایدی خپل دائبان وضاحت رازی اللہ تبارک و تعالی و ایلائیو آخذوکم اللہ آننی سیتاسو اللہ تعالی باللغوی فی ایمانکم فلغو کسم نستاسو بانی دا لغو کسم ستوئی لغو قسم یادا چې تا د تیر وخت په یو خبره قسم په داسې شکل کې اخره چې ستا په ذهن کې خبره یو شانو باغستا یقینو تا دا چاوي پلانې کور ته لاړ او ستا په یقین راغې او ته پلانې کور ته لاړ سړی دروغ والا نو او بلو اتایی چه نیره دیوی پا اللہ قسم چه راغلی ده مڑا کورتا نار چه معلوماتو شنانو راغلی دیتا وی لغوا قسم ذهنی دوکاو شوا اعتمادو شده بل پا خبر بانه پا دی اللہ و ایننیوم بلو آغا قسم چه غیر ارادی تور خلیل رازی ده قسم پا نید سڑه نخوری کابلیانی جی افغانستان والا نه کرانی ولا چرارم دوڑای نو ولا چه مخوڑا یه را سنگه جلی پلانه تره ولا چه تره دا سری دا قسم خونو خوری آقا دا بس اسی غیر ارادی طور ولا پلانی خیم ولا ولا خیم بس دا سری دا قسم نه جلی دست کابلی قسم وام دا کابلی قسم ده پا کابلی قسم ده نیوی خواه لا یواخذکم اللہو مدلکا مطلب دار اجراستا تا که کلام جوڑ شوئے ده اسی او عدد پی جوڑ شوئے ده فضل اللہ تی بجید دیتی کنا تا دا عدد جوڑ شوئے ده پا دی بانی نیول نکی ولیکن یواخذکم لیکن اسی تاسو بما عقدتم الایمان پا آغا چه تاسو غوٹا کئی قسم یو یمینی منعقده ده کنا یو یمینی غموس ده کنا یمینی غموس غموس اصل که غوپا کولو ده وی غوپا کول کئی ده پا دیبانی زان غوپا کئی که زان دوبایی دوباولو ده وی زان دوبایی جان بوچ کردی ده دانستا یو کار شوه ده و ده وی پا خدای قسم چه نره شوه یا دی کفاره نیشتی خان دی و بال با دنیا و پا آخرت کی اللہ انسان لور کئی آن که اللہ تی توبه و یستا وی جلال اللہ دنو ماب پیکی یا دی کفاره نیشتی یمین منعقد آغا دی چه پا خدای قسم چه پا دی لارا بنظم چه پی لارد نو بس کفاره بوار کئی که دار جایز کار نلا قسم خوڑ لی آن لگا مخی وی لا تجعل اللہ غرزتا لی ایمانکم انت برو و تتکو و تسلیحو بین الناس کم دا بیلو یا اللہ دی رکران و دای صورتی پکارا که دیم سی پارا او کنال دی لا تجعل اللہ غرزتا لی ایمانکم مگر دا وی اللہ ڈال دا پارا دا خپلو قسمونو انتا بر رو چه چا سر بانی پا خدای قسم که چا سر میں بیانی کیو گرد دا قسم مخورا و تتکو او سم علالی کار بنکوم و تقوی بنکوم و تسلیحو بین الناس و بیابد چا بمیست که دروغی سلی خبر نکوم اللہ وی دید پردمان نوم استعمالو که دید پارا دی استعمال کری قسم بماتے دا پلانه شه با نخرم جایز آغا قسم با ماده آغا بخوری قسم با خدای چی منبر که گم با قسم با ماده منبر که گی بنا خوشوی آو دا خبر اللہ را بولیدت وی ولیکن یو آخذکم لیکن نسی تاسو بما وقتتم الایمان پا آغا چه غوطا کڑی وی تاسو قسمونا پا کفارتو ہو ده دغی قسم کفارا چه دی مات که دا قسم زکا قسم دی خوڑل دی مات کڑی دی رانه دا کفارا دی ورکلن دا دا شوی یو سرده دا ماخام نه داخل دا ماخام موزیو کنو بشی کفارا قسمی نده مات کرده و کفاره ادا کرده نده چه کل قسم مات کی بیا و کفاره ورکه صحیح ده او کوشو داسه نو اللہ وی فکفارتو نو کفاره داغی اطعام و عشرت مساکین اطعامی ویلده خوراول ام بخپل رستخان او دو خوراک دو پارور کل ام دوارا مانده رازی یا ایراوالا پا خپل رستخانه که نوا غرما و ماخام دوارا دو تیما لس غریبانان چه زکاة پی کی غرما و لم ورکا و ماخام و لم ورکا لسو کسان اللہ کنا یا چې دا څنګه کینو بیا لاسو غریبانانو لا دی یو یو سرسای مطابق فدیه ورکا. پوښوي غنا ته سام غوړه کړه دا شي فکفارتو نو کفاره داغه تام عشرته مساکینا خوراک ورکول دی لاسو غریبانانو ته من اوسط ما درمیانا آغنا تطعیمونا آلیکم شو خورایت اخوراوی داسو پخپل تبر پخپل خاندان پخپل کور والا چه عام معمول که داسو پخپل کور بانی کم خرچه دا خپل طاقت مطابق اینو آغا سیخا دانا چه چرگانا گڑانا بیسان بولا لاله آنکا داغی وستی نو آغا بیا که پخپل کور والا باین داغا خوری نو داغا با پی خوری او کنا غی بانی غوخا خوری او کنا دال ساگو طاقتی دین دال ساگو خو علماء کرام ذکر که چی مین زمانا درمیانا او که سواتو هم یا جامع دا غی دا دلسو کسان شید تن پی پتی گی دا سی چی دای بدن پی پتی گی دا سی کپڑا او تحریر و رکبا یا آزاد ولاد امرئی دینو دلتا خوشتی ده نکنه دیکی یو خبره دا پا دیتری وارو که یو خبره دا فملم یجیدو نو آغا چاچه نمونده فملم یجیدو آغا چاچه نمونده سشه توان ده دی خبره دا توان نو طاقت نو دوڑه نشو ورکوله کپڑه نشو ورکوله امره نش آزادوله. مولانا مفتی محمد شفیع رحم الله ذکر کئ چې د درې دریو واړو کې دی یو طاقت ني نو هله بر روجنی وی نو هله وا روجنی وی ٹھیک دی کنه دا خبره ما وځه کې کړو نو یو ملګری مال دی خله پورو ما غلا احمو تبر انسان لقب د علم په دنیا کې کنه دی خله پورو لاله ما غلا یې سړیا بس کا کمالدار منو خیر در روجه دی نیوی ما خدا بس نبو امنو بس نیوی دی نو امی نیوی واتا او چیز آلم و مرم نو دیزالا چرا علم نو معرف القرآن لیکلیو چی یہ روز آرکنا ان کے لیے ہے جو کہ دا مخ کی خبری ادکڑی جو اس کی طاقت نہیں رکھتا چرا دی طاقت نلری نو دا غد پارا روجه نیول دی لکه قرآن ذکر کرده دی کانا فملم یجد نو آغا چاچه توان نلر لسو کسانو لا ده دوڑی ورکولو ده فیدی ورکولو یا اغیل لجامع اغسطو یا دم ری ازادولو دا طاقت نو فسیامونو رو جنی ولی سلاسته ایام دری رده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دے لکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت دے چې دا درې واړه ورځې مسلسل ان نیونی ولا او سبای بگی جوړی وکړه نو بس دا لاړه دا لاړه دا بگی بیا نی صاحبږي دا درې واړه ورځې چې دینو دا با مسلسل نیوی ثلاثه ایام درې راځي اللہ و ایذالک کفارتو ایمانکم دا کفاره دا دا قسمون استاسو اذا حلفتم کلا چه قسم اخری نو کلا چه قسم اخری نو دا کفاره بوارکے نا چه قسم دی اخوڑ او در نمات شنو بیا بدا کفاره وارکے چه قسم دی نی خوڑ نمات بیده کم نانا کی مات بیده کم نانا کی الله وای وحفظو ایمانکم حفاظت کوای د خپل قسمونو دو مطلب دی قسم دی او خور نو چې د جایز سیز نه قسم می خورلې نو کوشش وکا چې هغه قسم هغه او ساتي هغه قسم ماته نه کی وکدا دی وای چې په خدای می دی قسم دی پلانې زره به خبر نه کوم نو دا قسم به ماته زګه چې تعلق او سل رحمی کٹ کول دا حرام دی دینا قسم دیو خورن نو ناجائز دیو خورن ناو ماتے او کفارہ بوار کے خوچ دا سی نوی او دا سی مسئلہ بکی نرازی قسم دیو خورن نو وحفظو ایمانکم خپل قسمونو اپازتو کئی چه کفارہ در بانی رانشی یا وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی د خپلو قسمونو قسمونه مخری خا قسمونه مخری دا مطلب دی حفاظت کوئی په آل آسانه کوشش کوئی چې قسمه و نخری وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی د خپلو قسمونو قسمونه مخری بیزایا کذالک یبین الله دارنگی بیانوی اللہ تعالی زیو زلی سازیزان می دی سر راغل اوما دی دیو تا دلتو نووی اغیی تا راغل اوما نو آل دی جمعی اکم اللہ بولی دن اغیی تا میتو خوزم رو ری یہ بولی مایچی عذاب را دی لنبی با پا دی زائر آزی نو ما تی ولی نو ما تی وی ولی لیکی رو ولی تا پوست ضرورت سیدا تا دا طول پا دروگو کسم نو خریرم دی ظالمان دا خدای ظالمان دا طول مای پا دروگو کسم نو خریر دی سر سکی خصا پاسو ترا کاکا پا موکا ام نشتے مر شوی دی اگر آغل دی ججو تا وی بابا کسم اخرا کبلی تا مخکا دا سڑی چی دی پلانی وشتی تا وی چپا چاڑی و تا وی او یا جی کلمه او ویلا و مارا دا خدای ویق بنیادو باسا دی چرتا اول دی دی مای چه تاو ظالم داخت کسم کارنو آکا آکا من دیو سا تلی دی اس پینی ولی دا خدای عدالت کی ولی در اوگوی دا کسم خبری بوی زی کنا دی داگه یو دو کسان ہوئی چه راگئی و سم سلوی و بگی دوار رونا شادت یان و یا مجسٹریٹ و تا وی چه یکا که تا تر دوار رونا سبل کارشتی وی سیب سوگو چه خدایم پیوار ولی نو خدایم پیوار ولی وی دی پی خدایم دی پیوار ولی زامی ما کتا پیزان بقبل وار ولی اللہ خودتا وی و لا تکتم الشهاده وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ شهادت گوائی ما پٹوئی دوار خبری دی سا حقیقت حال دی آغا سی بوائی پٹے بے نا یو شید لی دلے نا دی آغا سی بوائی دی دروغو دی زان با سمیں نا جانگے کدی او کداکار فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اللہ وی دا زڑے مجرم گنانگار دی زڑ دا بول اللہ سزاور کئی دا زڑ نا روزی خبر کانا زمړه چې مړ شي نو خپل تک سپین کپان کې چې کوم نن اچولې خلک را دي داسې مخ نه ولا دانه داسې پروت لکه وده وای لکه مړ نه وده سي سر دی عجیب مخلوق دی اخانه ال دې کې د لکه وده یعنی ما ودوم نه پويږي مړوم نه پويږي ها ا ته وان چې خبره کوي یو ټکی ته می خیال شي دیوان جی خبری کئی اولادی با جماعت که مالک دا و یه را کم کسان چی بودی نیک کات